राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 21 मार्च सन 2000 साय लगभग 3:30 बजे। मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम राम वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे कुमारय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूं रमर्दनं देवकी परमानंदम् कृष्णो वंदे जगद्गुरु। वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् वरं किमपि तप्तमहं न जाने। हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः। मातृभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण। बताओ बोलो क्या सुना है। देखो भाई मन कुछ तो आ ही जाएगा। आप पूछो तो सहारा मिल जाएगा, हमारी मदद मिल जाएगी। नहीं कुछ कहो तो मन आ ही जाएगा। ये मेरे परिवार के लोगों ने मेरा जबरदस्ती गर्भपात करवा दिया, उसका मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। कृपया उपाय बताएं। वो नाम जप करो, 1,25,000 नाम जप रोजाना 12 महीना करो। शास्त्र में लिखा है प्रायश्चित नहीं है। क्रात महापाप है, प्रायश्चित तग्न तस्यास्ति त्यागो भी दिए थे। उस स्त्री का त्याग करना चाहिए सदा के लिए, प्रायश्चित नहीं उसका, ऐसा समझाया है। यत्वापम ब्रह्म हत्याया, महापाप ब्रह्म हत्या का बताया है। द्विगुण गर्भपात नहीं, वैसे दूना पाप होता है इसमें। प्रायश्चित तग्न तस्यास्ति त्यागो भी दिए थे। बहुत पाप करते हैं, बहुत पाप। कर्जों के खास आदमी है वे, कर्जों के गुलाम है, उनको पाप प्रिय लगता है। कर्जों के फेर में आए हुए हैं, ईसाइयों के फेर में आए हुए हैं, मुसलमानों के फेर में आए हुए हैं, हिंदू बना उनमें नहीं है। छोटी तो छोड़ दी, अब और क्या करें। मान अनर्थ में जा रहे हैं, नरकों में जा रहे हैं, जोर से खड़े मानते नहीं। मेरे कुछ ऐसी शिक्षा मिली हुई है, नहीं तो छोड़ दे जो कोई को। इस वास्ते छोड़ने का मन नहीं करता है। छुट्टी भी नहीं रख सकते हमारे करने से, वे क्या ध्यान रखेंगे, क्या वे साधन करेंगे, क्या वे परमात्मा की प्राप्ति करेंगे। आंध आगे रोनो है नैन गमाना है, ईसाइयों के गुलाम हो रहे, ईसाइयों का त्योहार नवाद बड़े आनंद मनाते हैं, जन्माष्टमी नहीं मना रहे, राम हिंदू के नहीं मनाते, कल तो तुमने देखा है ईसाइयों को मनाते। मैं छोटे छोटे बड़े बड़े सबको देखता हूँ, सबकी वृत्ति ऐसी हो रही है। आप छोड़ना भीड़ बसना के दे तेरी गुंज कराए, देशो पंडे के नाग ने पाओ मेरे में जाए। अपनी बात छोड़ रहे हैं, दूसरों बात पकड़ रहे हैं, पंडे के नाग आज लड़ता हुआ जा रहा है। पंडे के नाग था, उसने बड़ा अपराध किया तो डरता था, वो डरता एक ब्राह्मण बन गया। वो ब्राह्मणी भूमि पूजना चाहती थी तो उसका तो भूमि क्यों पूजती है, ये नाग पूजती हूँ उसको नाग मेरे कहा से पूजू, उसी भूमि पूजते हूँ। तो देख रहे मेरे को और सांप बन गया, मुझे कर ले तेरे जितना करना हो मुझे कर ले, तो पूजने कर लिया। मैं कहना मत ही बात रहा नहीं गया, कह दिया लोगों बात मेरी, गुरु जी को पता लगा, गुरु नाज झपट कर पकड़ लिया उसको। अब वो लटकता है पाना पान, कहा आपको वो छोड़ने बैठे बस अपनी बात में छोड़ी, दूसरों के पास हुआ से आप कुंजी की बात गई, जिनका दर्शन ये वो आदर्शा होती है। तो आप अपनी संस्कृति छोड़ रहे हैं और ऐसा ही पकड़ रहे, उनका ही मोहन बनाते हैं, उन्हीं बनाते हैं। आप अपना सत्यादास कर रहे हैं, क्या है किसको आदि अमित अटपति घट घट बीच हरी को कैसे समझाइए। कुए भांग पड़ी, कुए भांग पड़ जाए सभी पा गए, उल्टी बुद्धि हो रही है, ओंधी बुद्धि हो रही है। क्या कहे आप लोग सहयोग दो, सहयोग दो मेरे को, मेरे उत्साह बढ़ाओ तो पार मार दे उन्नति बहुत जल्दी हो जाए, तो भी मैं चेष्टा करता हूं बातें कहता हूं, परंतु आप सहयोग दो तो उत्साह बढ़ेगा। मैं हमारी बात मानने वाला है कोई, उसे मेरी मदद मिलती है। मेरी प्रकृति को आप जानते नहीं हो, इतना वर्षों में आपके भीतर बैठा हूं काम करता हूं, फिर प्रकृति को जानते नहीं। जैसे बालक होता है छोटा, उसको पीठ हाँ ठीक है हाँ, बस दौड़ता जोर से, ऐसे मेरे को कह दिया जाए और मेरी पीठ हाँ तो देखो तमाशा है, बहुत बहुत पैदा होती। इस बात से लोग घोड़ा कहते हैं, इस बात से घोड़ा है स्वामी जी, बहुत उत्साह था। मैंने आप देख तो मानते नहीं, मानते तो हार जाती है, इतने प्रति छोड़ते नहीं हो, छोड़ दूंगा। कोई भीतर संत महात्मा की कृपा है, छोटा मन नहीं करता, डूंगरगढ़ में यही कहा था, मैं आऊंगा नहीं, ये तो बात नहीं है, पर भी चित हमारा प्रसन्न नहीं, राजी नहीं होता, आना छोड़ दो, ये तो है नहीं, ये नहीं करूंगा। आप मानो मत मानो, थोड़ी मानो ज्यादा मानो न मानो, आप स्वतंत्र हो। मेरा उत्साह नहीं बढ़ता है, उत्साह बढ़े तो आप देखो तुम्हारा हो, थोड़ा मेरा सहयोग कर दो। आपसे रुपया पैसा नहीं चाहते, और पूजा नहीं चाहते, कपड़ा नहीं चाहते, भिखरा भी जिसकी मन में वो दो नहीं दो कोई नहीं, जो मिल जाएगी जरूर हमारा हो जाएगा। इस बात तो कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि आप बिखरा दो तो मेरा निर्वाह होगा, बिखरा दो तो नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं। अभी बिखरा देने वाले बहुत है, कह रहे हो मेरे सहयोग दे दो, उत्साह बढ़ता है, परंतु छोड़ता नहीं हूं, हार नहीं रहता हूं, मन में हार नहीं रहता हूं। अब नहीं माने तो माने तो सब हो जाए, सब हाँ काम करेंगे उत्साह से। और आप लाभ की बात है, आप हानि की बात है नहीं, आपको पैसा खर्च नहीं होगा, धन खर्च नहीं होगा, रोटी भी खर्च नहीं होगा, कपड़े खर्च नहीं होगा, कुछ आपको दूसरा नहीं होगा, केवल हमें हा मिला, हाँ हाँ हाँ उत्साह हो जाएगा। और बड़ी अच्छी अच्छी बात है, आप ऐसा नहीं करो तो भी कहूंगा, मन एक उत्साह होता मन में, सबके मिले हुए उत्साह, वो उत्साह नहीं होता। नए नए लोगों में आपकी बात बहुत असर करती है। एक बाई थी पढ़ने वाली, तो भटकने जा रही थी, वो आसाराम जी को गुरु बनाने जा रही थी, तो आपका कैलेंडर पंचांग उनको मिल गया पढ़ने के लिए, तो बोलो कि मैं तुम्हारे से मिलने जाऊंगी, नंबर दो मुझे बात बताओ, सारी बात बताओ, तो नंबर वगैरह लिए थे यहाँ के, पता नहीं आई कि नहीं आई। वो इतनी प्रभावित हुई कि मतलब गलत जा रही थी, ऐसा प्रकाश मिलता है माजी नए लोगों में आपकी बातों का। मेरे को बातें बहुत मिली, तात्विक बातें मेरे को बहुत मिली, क्योंकि मेरे स्वभाव है खोजने का, आदत बड़ी आदत स्वाभाविक, जल्दी कल्याण कैसे हो, सुगमता से कल्याण कैसे हो, जल्दी हो सुगमता से। क्या कहते हैं, हम कहना चाहेंगे उत्साह से बढ़ो, परमात्मा प्राप्ति करेगा, मैं ऐसी बात बताऊं, ऐसे उत्साह हो मन में, कहने से बात नहीं होती, कहने से एक पप गा था थोड़ा सा शांत हो जाता है, भीतर से चेती चेती जो भीतर से, तो देखो बहुत बढ़िया बात है। बहुत सुंदर से कल्याण हो जाए, उत्साह उत्साह, पारमार्थिक बातों का ध्यान होता है, प्रत्यक्ष बात है, इस क्षण भंगुर संसार में जो एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, हरदम नष्ट होता है, उस संसार में रात दिन लगे हुए हैं, बड़े भारी आश्चर्य की बात है, कोई चीज रहने वाली नहीं, सब चीजें नष्ट होने वाली, और नष्ट हो रही चीजों का महत्व से ये भी बड़ा भाई है, संसार भोग बड़ा अच्छा है। राम राम राम राम राम राम राम, उत्साह रंग उत्साह, हमारे साधुओं में भी अच्छे अच्छे साधु है, वे जा रहे हैं दूसरी तरफ और तब जा रहे हैं, अपने गुरुओं को छोड़ रहे हैं, उनका तिरस्कार कर रहे हैं, फिर और देख जा रहे हैं, एक कथा सुनते हैं। मेरे को आश्चर्य आता, कथा सुनते हो, सत्संग करते हो तो मेरी बातों में तो ध्यान तो थोड़ा नहीं देते, हमारे खास आदमी और वो जा रहे और वो सेवा कर रहे हैं। हमें पता नहीं रहता, आप लोग भी चोटी डर गए, इसमें बड़ी बड़ी बड़ी मुश्किल हो रही है, अब क्या करें बताओ। छोटी सी बात भी मानते नहीं, और आप कल्याण की बात है, आप होता नहीं बात है, ईसाइयों करने से सच हो रही, हजारों में दूर रहने वाले रुपयों से गुलाम करने वाले उस बात छोड़ती, क्या समय बदला है, आश्चर्य आता है। आपके कोई हानि की बात नहीं है, नुकसान की बात नहीं है, पर माने नहीं, क्या उसमें लाभ होता है पता नहीं। परमात्मा हमारे नित्य प्राप्त है, एकदम हमारे साथ, कभी छोड़ते ही नहीं, छोड़ेंगे ही नहीं, छोड़ सकते नहीं, सर्वसमर्थ होते हुए परमात्मा हमारा संग छोड़ दे ये है नहीं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय सिद्धि, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय सिद्धि, हृदय में विराजमान है सदा, छोड़ते नहीं, पर तो आप पता नहीं करते, आप बाहर भी बातें बनवा करते। ऋषिकेश में एक बार बात हुई, मैं बात बताऊ, ये याद आ गई, और समझ जी बैरागरी बात बताओ, वही भगत में उठ कर चल दू, बस बस आऊ ही, मेरा उठ कर ही चल दे, मेरा ही बात ही है, ऐसा ही मन में कभी कभी तरंग आती, तरंग आती, आप परवाही नहीं करते, अब एक छोटी लगने से आपने क्या हानि होते है, कोई हंसी दिल की कर थोड़ी बड़ी बड़ी, ऐसा ही राजी हो रहे हैं कि हमारा चक्कर चला, मुझे हजारों आदमी, हजारों लाखों आदमी छोटे वक्त बहुत कम मिले, आड़ी कट उंदा चलने में इतना उत्साह आपका, छोटे चलने में बिल्कुल नहीं, तो क्या करें बताओ। आपको पूछे तो जाएगा हासिल करते लोग, हासिल करते अपने धर्म का त्याग कर दिया, हासिल मिला, ईसाई का उत्साह बढ़ाते बड़ा, बड़े दिन जो छोटे होंगे कलकत्ता मिले को खूब उत्साह बताते, आज जन्माष्टमी है, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, रामनवमी है, पारमार्थिक उन्नति जैसी हिंदू धर्म में है ऐसी मेरे को कहीं मिली नहीं है। आपको असली मिली तो बताओ। एक अपने कहा हमारे गुरु जी ऐसा हमारे गुरु जी बताए भैया मेरे देखे हुए हिंदुओं में हमारी दृष्टि में कोई विलक्षण पुरुष आज दिखता नहीं है। मैं हमारी दृष्टि में कोई छिपे हुए तो पता नहीं लगता। आप में कोई छिपे हुए तो क्या पता विशेष दिखता नहीं। धवन को मैंने कहा भैया कोई बात पूछे तो किसे पूछे आप इतने बैठे बताओ आपकी दृष्टि में कोई अच्छा महात्मा वो अपने दिल को गुरु बनाया है वो महात्मा है वो तो उनसे फूट गया उनको बड़ी कृपा करी और बताए याद आप बताओ आप बता दो अपने गुरु जी हमारे गुरु जी ऐसे ऐसे ठीक है थारी बुझे तुम ही मान सकते हो दूसरे कैसे माने कुछ तत्व देखा कहीं बड़े बार जानो आदमी जिनके ज्ञान में आई है बहुत सुनते हैं भीतर देखे तो कुछ नहीं सब खाली विचार ही नहीं करते। रुपया पैसा बस ये आ जाए ये कर दो मकान बना दो अपना नाम हो जाए हो जाए इनके पीछे पड़े हुए उनकी मेहमान उनको वो बड़े भारी है वो बड़े भारी अच्छी बात है भैया हमने करके देखा है कथाएं में कि ये बेटे मिली है पूजा भी कराई है सब चला चली बनाया है सब किया सब देखा हुआ है कुछ तत्व तो नहीं वो ही बड़ा भारी तत्व बात है मेरे पारमार्थिक तात्विक बातें मेरे ही नहीं है आप जानते विषय करता है द्वेष करता है हमारे ये सब क्या मतलब है हमें क्या मतलब है ऐसी बात वो तत्परता नहीं है वो उत्साह नहीं क्या बात है पता नहीं उनकी बात बहुत जल्दी जल्दी उनकी बात पतन की बात बड़ी रहती जीवन बना गया ऐसा बहुत कम बात है जो अच्छी बात को पकड़ते हैं सत्संग करने वालों में ये सत्संग आते ही नहीं होंगे तो बात क्या है आध्यात्म उन्नति सत्य सिद्ध है स्वाभाविक परमात्मा सब में है जिसको प्राप्त करना है वो नित्य प्राप्त है जिसका त्याग करना है वो आपका सतत त्याग कर रहा है दोनों बातें आप साफ हो रही है परंतु आप पकड़े हुए हो उत्साह उत्साह संपन्न अधिकारी स्वाभाविक ऐसे लगा रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लगे रहो भाई आप उत्साह पर काम करो हमारे बड़ी मदद होती है हमारा मदद मिलती, सहायता मिलती है आपसे। सच्चे हृदय से हे नाथ, हे नाथ, हे कृपा सिंधु, हे दयालु प्रभु, मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, अब कृपा करो, भगवान से प्रार्थना करो। सन्निविष्ट सबके हृदय में विराजमान है, सबके हृदय में विराजमान है। मत्तस्मृतिर ज्ञानमपो वेदेश सर्वीराम एव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव चाम ईश्वर सर्वभूताराम हृदय से उद्दिष्टति। ईश्वर कभी आपको छोड़ते नहीं, छोड़ सकते नहीं, भगवान में ताकत नहीं है। सर्वसमर्थ परमात्मा हमारा त्याग कर दे ये समर्थ नहीं है। ऐसे भगवान की कृपा आपकी वृद्धि कम होती है। बाहर की तरफ देखा जी बड़े बड़े गाना बजाना अग्नि अजाजी हो जाते हैं। मेरा भी स्वभाव है, सत्संग होते वहां देखता हूँ, चार बज जाता हूँ। और बता रहे बम्बई में ऐसे जाकर बैठा है तो कहते हैं परीक्षा की दृष्टि नहीं देता मैं, पर तो देखते हैं तो आगे कुछ चीज नहीं मिलती। गीता पर टीका लिख गई, वे टीका ही नहीं गई, कोई ठीक तरह से विचार नहीं करता है। शायरी अपनी डाटा पड़े वो डाटा अनुसार लिखते सच्चे हृदय से चाहो परमात्मा अपने हैं, अपने केवल ये बात आप मान लो, केवल ये भाइयों से बहनों से समझ कहना है कि ममई मानसु भगवान के अमांश है, भगवान हमारे परम पिता है, भगवान के हम हैं, हमारे भगवान है। आप इधर से विशेषता हो धारण करो, भगवान को अपना मानो, इतने कहते भगवान हमारे, हमारे परम पिता है, हमारे ईश्वर है, हमारे भगवान हमारे है। माँ कहता नहीं मेरी माँ माँ माँ मेरी माँ मेरी, बालक माँ पर अधिकार मानता है। बड़े भाई को भी कहता है कि मैं हुक्म दूं तो तेरी माँ बनेगी, तेरी माँ नहीं बनेगी, मैं हुक्म दूं तो मारे हुक्म में तेरी माँ हो सकती है, नहीं हो सकती, माँ तो मेरी है। चट गोदी बैठ जाता है, मालिक बन जाता है, वो हाथ है तो फेंक दे हाथ ही रख दी बोली नहीं हक मेरा ही है। ऐसा भगवान को आप मानो तो कैसे बात है, आनंद हो जाए, हमारे से राजी हो जाए, बहुत बढ़िया है। भगवान मेरे, भगवान मेरे, भगवान मेरे, खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, यार भगवान मेरे है। भगवान को अपना माने भगवान राजी होते, बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान को अपना मानो, मेरे भगवान है, मेरे तो गिर दिल को पार दूसरा कोई देखो एक मेरे भगवान है। इतनी बात है, हम इतनी चाहते, और दूसरी बात मामूली बात है, खास बात नहीं, खास भगवान हमारे, भगवान हमारे, सब सत्संग का सार है, सार भगवान हमारे, भगवान हमारे, इतनी बात है। ये प्रार्थना है भगवान हमारे, भगवान अपना भगवान हमारा, भगवान मेरे, मेरे तो घर घर गोपाल है दूसरा न कोई। मेरा भाई ने सास ग्रहण किया, सच सच को सत्य को पकड़ा दिया। भगवान मेरे, भगवान मेरे, एक बात करो हिम्मत, भगवान मेरे, धन आपके साथ चलेगा नहीं, धन तो आपके साथ चलेगी नहीं, घर आपके साथ चलेगा नहीं, जमीन आपके साथ चलेगी नहीं, कौन सी चीज आप बताओ खुले रह से कि आपके साथ कर चलने वाली कौन है? आप जिनका साथ नहीं छोड़ते, आपका साथ नहीं छोड़ता, आपसे वो अलग नहीं होता, उससे अलग आप नहीं होता, ऐसा कौन चीज है बताओ, बताओ खुला खुला कहो, डरो मत। आपका है कौन? जमीन आपकी है, जनता आपकी है, धन आपका है, क्या चीज आपकी चीज क्या है जो आप बिना न रहे और आप जिसके बिना न रहो, ऐसा कौन है बताओ? एक परमात्मा है, इसके सिवाय कोई है ही नहीं। हमारी दृष्टि में ये है, आपकी दृष्टि में बताओ बताओ, उस पर विचार करेंगे, सोचेंगे। मैं आपको क्यों नहीं मानता हूँ कि तुम समझते नहीं हो, मेरी ये धारणा नहीं है कि तुम मूर्ख हो, समझते नहीं हो। दर्शनों में चतुर्मास था, कृष्ण साल तो वो चार छह साल, उसने मैंने सभा में कह दिया, एक लड़का छोटा सा है और जितना जानता उतना मैं नहीं जानता, इसको पूछो तेरी माँ कौन सी है वो बता देगा, मेरे से पूछो मेरी माँ कौन सी है मैं नहीं बता सकता, बता सकता हूँ? अच्छा कृष्ण आप जिसको जानते हैं मैं नहीं जानता, ऐसी बात आप जानते हैं तो मैं जानता जानकार अधिक हूँ, ऐसे हूँ सब बताया। मगर ये छोरा 5 वर्ष 5-6 वर्ष का, ये बाबा बता रहे मेरी माँ है, मेरे को पूछ रहे माँ कौन सी है तो मेरे बता रहे, तो मेरे ज्यादा जानता है नहीं, बताओ। उनको आश्चर्य आया, मेरे ज्यादा जानते हैं आप, इस बात आपको मैं मूर्ख नहीं समझता, आप ऊंधे चलते हो वो दुख होता है, ऊंधा मत चलो, चलने में उतना ही आपको परिश्रम होगा तो ऊंधे क्यों चलो, सीधे चलो, बहुत काम होगा ठीक से। आप जानते नहीं, आप में बुद्धि नहीं है, आप में योग्यता नहीं है, ऐसा नहीं मानता, आप ऊंधे चलते हो, इतने ही ऊंधे मत चलो, ठीक रास्ते चलो, देखो आप तमाशा, आपकी उन्नति होती है नहीं होती है? सत्य स्वयं याद इतिमास है, तो 7 गुण जिसमें होते हैं उसके पास में सिद्धि आपसे आ पाती है। जैसे धर्मशाला के आदमी को बुलाने नहीं आ जाते, धर्मशाला को खोजते हैं लोग, भाई यहाँ ठहरना है, वो कहाँ ठहरे, ऐसे आपको सिद्धि स्वयं याद निवास है, तो निवास है तो रहने के लिए लक्ष्मी स्वयं याद है, लक्ष्मी खोजेगी आपको कि मैं कहाँ रहूं। जैसे धर्मशाला खोजने में दी जाती, धर्मशाला को खोजते ऐसे, अब देखो साहब हमारे मन में उत्साह बहुत आता है, आप साथ दो तो बहुत भीड़ता भाई, इतनी कृपा कर दो। ये हमारी प्रगति आप जानते नहीं है। इतना वर्ष साथ में रहा फिर भी जानते नहीं। बालकों का हाँ हाँ ठीक है ठीक है। देखो दौड़े दौड़ लगा हुआ है, खूब दौड़ लगा ऐसे। आप दो साथ सहयोग दो, और जब मैं गलती हो तो बता दो, गलती भी सुन लूंगा। ऐसा नहीं गलती नहीं सुनूंगा, मेरी गलती बता दे। हाँ ठीक है सुधार कर लेंगे, पर सुधार कर लेंगे, कुछ गलती को सुधार कर लेंगे। एक भाई पुत्र भाई कहे एक जना कह जो पतिव्रता स्त्री जो बराबर सत्संग करती है उसको पति सेवा करना धर्म है या नहीं? धर्म है, पति बताए तो पति सेवा करेगी, वो पूछेगी सलाह थोड़ी देगी, वो मेरे से सलाह नहीं लेगी। पतिव्रता है यहाँ पे पति सेवा करेगी, जरूर करेगी। सत्संग नहीं कर तो पति पता कैसे भाई, वो पति पता कैसे भाई, सेवा नहीं करती वो पति पता कैसे भाई। पद्म पुराण में कथा आती है, जो कथा मैंने सुनाई हुई है आपको सुनाई हुई है, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, ये पांच जगह रहते हैं भगवान। नरोत्तम ये ब्राह्मण था, नरोत्तम नरोत्तम एक ब्राह्मण था, वो तपस्या करने को गया और भजन करता, और तीर्थ यात्रा में गया, बड़ी आस्तिक भाव से कथा मेरी सुनाई हुई है, आपको सुनाई हुई है, नहीं तो कौन सा मैं वर्षों सुनाते नहीं कौन सा मैं। तो वो तीर्थ यात्रा में गया तो बड़े संयम रखता हुआ, दो धोती एक कपड़ा पास में, इतना सब धोती है वो महाराज स्नान करके तीर्थ में गया, ऐसा सिद्धि आ गई, स्नान करके यूं फैला दे रहे वो साथ ही होती यूं रहती यूं सूख जाती। जब वो स्नान करता अपनी धोती देने उन्हें पकड़ दे बांध लेता और वो सुखा देता है सात सात समय। वो एक दिन देवता उपचार करता है तो एक बगुली उनके ऊपर उतारती हुई भेंट कर दी, भेंट कर दी तो मेरे ऊपर भेंट कर दी, वो कतरी बेचारी कट पड़ी मर गई, धोती गिरी, धोती गिरी थी ऊपर वो भी गिर गई। तो सर वो बात क्या है, तब आकाशवाणी हुई, ऐ तू क्या जानता है, एक मूक चांडाल है मैत्र है उसको तू पूछ, ब्राह्मण हुआ है पंडित हुआ है धर्म कहता तो वो जानता है, वो तेरे को बताएगा, नमक जगह रहता है पूछ। तो उनको खोज करते हुए वहां गया, वहां गया तो एक मकान ऐसा बड़ा, वो मकान मकान अदर थे राजा, मकान का मकान अदर, तेरी एक धोती चीज में उपमान हो गया मंदिर मकान मकान, उसे नीचे भ्रमण करे वो भी करे। और पूछा तेरे क्या बात है, कि मेरे माँ बाप है माता पिता इनकी सेवा करता हूँ, मैंने ब्याह नहीं किया, ब्याह करूंगा माँ बाप की सेवा नहीं होगी, इस बात ब्याह नहीं किया, मैं केवल माँ बाप की सेवा करता हूँ, ये माता पिता है हमारे, अपने दिनचर्या बनाई घर से बनाई, गर्मी के दिनों में सर्दी के दिनों में वर्षा के दिनों में कैसे करता हूँ इन गुजरे सुखो, और पास में सोता हूँ जब थोड़ी जरूरत हो तो सब उठता हूँ, काम करता हूँ रात दिन, इनकी सेवा में धर्म पर है, इस वास्ते ब्याह नहीं किया, मैं सेवा में ही सेवा में रहता हूँ। ऐसे विचार करते थे तो उसमें आदमी खड़ा है, वो गया तुम क्या करते हो? क्या मेरी तपस्या करी, तीर्थ यात्रा में गया, खूब आस्तिक भाव से तीर्थों का सेवन किया। तीर्थ में सेवन करने से मेरी धोती सूत कर सुखा देता, क्यों फैल जाती वो तीर्थों साथ चलता। एक बगुली ने मेरे पर पीठ कर दी, तो मैंने क्रोध किया कि मेरे पर पीठ कर दी, तो मेरी धोती भी गिर गई और बगुली भी से बगुली गिर गई, वो मर गई, क्रोध किया उसे धोती भी गिर गई। आकाशवाणी ने कहा मुंह गए चांडाल, उसके पास जा तो ब्राह्मण बड़ा है, उसके समान तेरी पत्नी जा रही है, वो धर्म के तत्व को जानता, तू जानता नहीं है। तो चांडाल बोला कि धर्म तत्व तो मैं जानता तो हूँ, पर मेरे को भगत नहीं है, मैं माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, आपको बताऊ इतना भगत नहीं है। एक पतिव्रता है शुभा, शुभा नाम की पतिव्रता है, वो आपको बताएगी हमको ये ठिकाना है, वो है मेरे को ट्रेवल नहीं, अभी कुछ समय लगेगा, इस वास्ते आपको मैं बता सकता, वो पतिव्रता आपको बताएगी। वहां से रवाना हो करके वो गया वहां पतिव्रता ही, सुबह का घर यही घर है, गया तो सुबह दौड़ सामने आई, बड़ी कृपा करी पधारो महाराज, वो कुछ बात करने लगे, इतने पति आ गया, उनका पति आ गया तो थोड़ी डाल जाएगी घर में कर्मचारी लाई बैठाया, कर्म डाल कर चरण धोए, चरण धो, वो कहता है कि तू मेरे को बताती है कि नहीं, कि मेरे को टाइम नहीं है, अभी मैं पति की सेवा कर रही हूँ, अभी मेरे को भगत नहीं है, आपके जल्दी हो तो पधारो, एक तुलाधर नाम के वेश है, वो एक दुकान करता है, वो आपको दिखाता तो बताएगा, मैं तो टाइम नहीं है, मैं देखते हो पता मैं सेवा कर रही हूँ, तुम मेरे को सोच से कही महाराज भुगली नहीं है, भुगली भुगली भस्म हो गई, आप क्यों तकलीफ देते हो, यहाँ भुगली नहीं है जो भस्म हो जाए, ऐसी बात नहीं है, आप पधारो। सारी बात बता दी उसने, ये कैसे जानती है पति पता घर में रहने वाली, मारे तीर्थ में यात्रा में बात हुई, तो तुला धर्म वेश है वो बताएगा आपको, वो धर्म तब तो जानने वाला है, अभी टाइम नहीं है, तो उसे रवाना हुए, वो बताएगा अनुसार गए तो तुला धर्म काम कर रहा है, सब को बिक्री कर रहा है, तेल लवण घी देखो कि ये बिक्री होता है, रसकसी बिक्री कृष्ण बताई, शास्त्रों में सूत आदि का दुकाना है, मत रसकसी बिक्री ये नीची है, अच्छा नहीं है, ये बिक्री करता है, ये क्या बताएगा जरा मेरे को, देखा अमिता दे चार आने दे आठ आने दे रुपये की दे रुपये का नमक दे घी दे तेल दे चटाचट दे रहे सब कोई दूर से देखा कि मेरे ये क्या बताएगा, वो जाने लगा तो उन्हें आवाज दी महाराज आप चाहते कि वो ब्राह्मण देवता उत्तराधर में ही हो, और मेरी सभा पर रात जाएगी तब तक ये भेंट रहेगी, तो ग्राहकों का काम कर रहा हूँ मैं, तो इस बीच मगत नहीं है, मैं नहीं बता सकता, आप अगर जानना चाहते धर्म का था तो एक अद्रोग सज्जन है उसके पास आप जाओ, वो आपको धर्म तत्व बताएगा, क्योंकि वो कहा है कि ठिकाना बता दिया, तो उसे वही आदमी खड़ा है जो खड़ा था मोह संडाल के घर में पति पता के घर में, वो ही वहीं पर खड़ा है, वो बताता है और बता मैं घर बताऊंगा आपको, साथ घर बता दिया, घर बता घर अंदर जाना हो गया, वो घर बताते साथ में जाता हूँ ये घर है, तो सुबह का घर बताया उसे तो आदर का बताया तो आदर होता करे, ये अंदरों का घर है, उन्होंने जाकर पूछा अधोक में क्या बात है। अधोक ने कहा मैं राज की नौकरी करता हूँ। राजा ने कहा तुम अमुक जगह जाओ और जनता को देखो क्या पीड़ा है, तुम ऐसे काम करो और जाओ, तुम्हारे बड़ा विश्वास है। तो उसने कहा मैं जाऊं परंतु मैं अभी विवाह करके आया हूँ, मेरी स्त्री किसी के पास छोड़ू, कहेंगे माँ बाप कैसे, माँ बाप को मेरे भरोसा नहीं, तो किसी पास छोड़ो, अधरों के पास छोड़ सकते हो, अधरों के पास में बड़ी से छोड़ सकते हो। अधरों के पास गया, उसने कहा देखो स्त्री दूसरे का किसी का भरोसा नहीं करना, स्त्री का विशेष है, धन का विश्वास नहीं करना, पर धन से भी स्त्री बहुत और विशेष है। धन पर आदमी ललचाता है, उनमें कई आदमी मिले सकते आपको, धन पर दृष्टि में विचलित नहीं होता, परंतु स्त्री के सामने महाराज ठीक से बचना मुश्किल है, इस वास्ते मेरे ऊपर कैसे करते हो। उसने कहा कि तुम्हारा हमारे विश्वास है जैसा किसी का विश्वास है नहीं, मैं तुम्हारे को विश्वास देता हूँ, विश्वास है तो मेरी बात सुन लो, मैं अपने साथ सुनाऊंगा, आप फिर मैंने बताया विश्वास कर तो करोगे तो ठीक नहीं है, तो तुम जो करो हमें विश्वास है, मैं 6 महीना लग जाएगा मेरे राजा काम करते हुए प्रजा में घूमते हुए, तो इतना वर्ष लगेगा, इतने वर्षों में स्त्री को कहाँ रखूं, मेरे को विश्वास नहीं है, इसे माँ बाप का विश्वास नहीं है मेरे को, और तेरा विश्वास है तो मैं साथ ही सुनूंगा, आप अगर विचार कर लो, कि तुम जैसे मर्जी हो जैसे रखो, तुम्हारा हमें विश्वास है। तो वो चला गया और स्त्रियों का दिन में अपनी स्त्री को समझाया कि देखो ये लड़की है, सुंदर है, बड़ी अच्छी है, तुम अपने पास रख लो दिन भर, रात्रि को मैं आता हूँ, रात्रि को मैं आता हूँ काम करूंगा, अब दिन भर तेरे सिपाही है, इसे ठीक तरह रक्षा करना है और दुखी नहीं हो, प्रसन्न रखना है, शो राजी रखना और धर्म पालन कर, आप जैसे कहो वैसे रखोगे, प्रसन्न करते ही सेवा करते ही। रात्रि को एक भक्त दूसरी सोई है बाएं तरफ तो और दाएं तरफ उनको तो सो गया, एक सैया पर अमर सोता है, जो मेरा कभी हाथ लगता है को अंग में लगता है तो मालूम होता है माँ है, माँ मेरी माँ है, ऐसा भाव होता है भीतर में। और ये तो देखते हैं हमारी स्त्री है, एक तरफ स्त्री एक तरफ वो, ऐसे हुआ 6 महीना लगे, 6 महीने से पीछे आया उसका भाई पति, तो वो भाई आया तो उसने कहा भैया अब मैं छुट्टी पाता हूँ, अब तुम स्त्री ले जाओ, स्त्री को पूछ लो, इसलिए वो कहा महाराज मेरे को साथ सुना था परंतु मेरी तरफ दृष्टि करते ही इसके माँ की दृष्टि हुई और कोई दृष्टि नहीं, कोई अंग मेरा लग जाता है तो माँ की गोदी में सोता हूँ, ऐसा शो मालूम होगा है, लोगों में निंदा हुई, लोग परेशान कर निंदा करने लगे, कैसा मूर्ख है, स्त्री को सौंप गया और इसने कह दिया मैं तुम्हारे साथ लगूंगा, स्त्री के साथ सोता है यार बस जा आदमी, ये हो सकता है कभी निंदा करी हो, सो फिर बात मैंने मानी, मेरी निंदा हो गई, संसार में मेरा कुनाम हो गया, और कोई बड़ा मन बड़ा नहीं है, तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारी स्त्री को तुम ले जाओ, मैंने सेवा पालन किया है। कहते हम धर्म का तत्व तो जानने के लिए आए, आपके आए यार वो बुगली गिर गई, आपकी धोती सूखनी बंद हो गई, सफा तो नहीं कर दी, सबने ये बात है, तो वह तो मेरा भक्त नहीं है, एक संत है, एक ब्राह्मण है, वो सेवा करता है ठाकुर जी की, ठाकुर जी के आरती पूजा वो करता है, रात दिन सेवा में ही लगा रहता है, उसके बाद जाओ वो आपका धर्म रहता तो बताएगा, मेरे भक्त नहीं है इतना। तो उस वहां भी वो याद में खड़ा है उस महिला में, चलो मैं बता दू, उसने जाकर बताया ये विष्णु भक्त है। भगवान की रात दिन सेवा करता है, बस सेवा के सिवाय कोई काम ही नहीं है, दिन भर ऐसा करता है, ये सेवा करता है। तो उसने पूछा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप जानना चाहते हैं तो बताऊंगा। यूं करके और सेवा कर शाम की भगत में मंदिर खोल करके और गया मंदिर में, तो मंदिर वही आदमी खड़ा है जो मैत्र के 500 ही जगह वो खड़ा है, 500 है ना, वही 500, तो 500 ही जगह वो खड़ा है, वो साथ में रहता है, क्या बताता है, वो सोचता है वही खड़ा मंदिर में ठाकुर जी की जगह वही आदमी खड़ा है। तो कहा महाराज क्या बात है कि भैया ऐसे सच्चे आदमियों के घर पर मैं रहता हूँ, मूल में प्रश्न था कि भगवान कहाँ रहते हैं, मैं भगवान ऐसे जैसे ऐसा करते हैं, ऐसा घर पर मैं रहता हूँ तो वो रहता हूँ मैं हूँ तुम जान नहीं सके। अब देखो वो देखो डालो वो मूख सच मूख के माता पिता शांत हो गए, उनका विमान आया है बाहर से, वो विमान पर जा रहा है, वो लड़का भी जा रहा है भगवान के धाम में जा रहा है, बोले वो अभी जा देखो हटेगा वो विमान। धर्म का तत्व तो क्या है कि जो कर्तव्य कर्म है उस तत्व को ठीक तरह से पालन करना अपने अपने धर्म का, जैसे पति सेवा कर लेते वैसे करनी, माँ बाप की सेवा कर लेते ऐसे करनी, व्यापार करना तो वैसे सच्चाई से करना, और दूसरे की स्त्री है दूसरे का पालन कुछ धरोहर के पालन वैसे ही करना, भगवान की पूजा करनी ऐसे करनी, ये चारों पांचों चीजें बताई तुम्हारे को। अपना जो जो कर्तव्य है जहाँ आप लगे हो जिस जगह हो उस जगह ठीक तरह से पालन करो, ये में छोटा बड़ा नहीं है, चाहे भगवान की सेवा करो और चाहे अपने माँ बाप की सेवा करो, चाहे पति पर धर्म कर धर्म करो, जो उसका कर्तव्य कर्म है उसको ठीक तरह से कर लो, उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। जैसे श्वे श्वे कर्मण्य भी रहता सरसिद्धि लभते गीतमाया है ना, श्वे श्वे कर्मण्य भी बता अपने अपने कर्म में ठीक से लगा हुआ सरसिद्धि प्राप्त हो जाता है, इस तरह से मैंने किया है ये मैंने देखा है, अपने अपने कर्तव्य पालन करो, जो आपने जिम्मेवार लिया है काम वो ठीक तरह से करो, और बीच में क्रोध करोगे तो आप देखो धोती सूखनी बंद हो गई, बगली मर गई उसका विचार ये हुआ तुम जानते नहीं हो, अपने धर्म का पालन करो, अभिमान मत करो, क्रोध मत करो, क्रोध करो तो तपस्या नष्ट हो जाएगी, तुम्हारी ठीक नहीं होगा, पतन हो जाएगा, इस वास्ते कर्तव्य का ठीक तरह से पालन करो। इस तरह पाषण बताया, अरे वो क्या है, ये भगवान खड़े यहाँ पर भगवान ही से वही है, ये भगवान ही उन्हें घर पर रहते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं कि सच्चे हृदय से माँ बाप की सेवा करे, सच्चे हृदय से पति की सेवा करे, सच्चे हृदय से व्यापार करे, सच्चे हृदय से जो काम आ जाए उसका पालन करे, स्त्री की रक्षा करे, उनको साथ में रखे और सच्चे हृदय से भगवान की सेवा करे, उसे घर पर भगवान रहते हैं। तुम जानते नहीं, अब देखो तुम निर्जय हो, भगवान दर्शन किए, भगवान ने स्वरूप दर्शन करने बड़ा बड़ा प्रसन्न हुआ। तो मनुष्य एक किस काम से भगवान मिलते हैं या जो जो उनके जिम्मेदारी का काम उसका ठीक तरह से पालन करे उसे भगवान मिलते हैं, उसे भगवान के दर्शन होते हैं, मैं समझे रहते हूँ ऐसा कह तो बताएगा। अपना कर्तव्य कर्म ठीक तरह से पालन करो, जो आपने स्वीकार किया है वो ठीक तरह से पालन करो, परस्त्री की रक्षा करने के लिए अपने साथ चलता, पर अंग लगे माँ का जैसे बालक को माँ का अंग लगे हाथ लग जाए थदमी लग जाए पगड़ी लग जाए तो साक्षात ही से माँ है, साक्षात माँ भाव, माँ का ही भाव, माँ का ही भाव पैदा हो। मैं कह रहा हूँ कैसे विश्वास करूँ, मेरे भरोसे पर छोड़ गया उसी वृक्षा पर कैसे करूँ, तो इस तरह से गया। तो भाई अपना अपना काम ठीक तरह से करना उसको परमात्मा मिलते है, परमात्मा रहते है सबके घर में, वही आदमी वही बताता रहा घर में बताता रहा, वही साथ वही ठाकुर जी वही घर है, वही मैं ही हूँ, संतों के घर बड़ा सब घरों पर मैं रहता हूँ। तो माँ बाप की सेवा के घर पर भगवान रहते हैं, पति की सेवा पर भगवान रहते हैं, 27 व्यापार कर भगवान रहते हैं, और दूसरे की धरोहर पालन कर भगवान रहते हैं, और भगवान की सेवा में राज रहता वहाँ भगवान रहते हैं। ये भगवान के रहने का स्थान है, कोई जहाँ जाना चाहे भगवान कहाँ रहते हैं। तो ये सारा पद पुराण कथा आती है, तो आपको सुनाए भी है, आपको याद होगा, नहीं याद होगा पता नहीं, सुनाई हुई है सब आपने। तो इस तरह से अपने अपने कर्तव्य कर्म ठीक तरह तत्वता से रहता है, उसे कल्याण हो जाता है। श्रेष्ठ कर्म न्य विधाता सर्वसिद्धि लभते धरा, स्वकर्म धरता सिद्धि यथा वदित सुनो यथा प्रवृत्ति भूता नाम ये न सर्वविदं ततम स्वकर्मणा तुम व्यर्थ्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य परिवर्ण। अपने कर्मों से उनका परिणाम पूजन करके वो परमात्मा प्राप्त हो जाता है। तो अपना जो कर्तव्य है आपका ठीक तरह से पालन करो, परमात्मा प्राप्ति हो जाए। इस बात से कोई अमुक समय साधु को हो जाए, वृत्ति हो जाए, दूसरी साधु नहीं, जहां जो है उस जगह अपना ठीक तरह से पालन करे, अच्छी तरह से परमात्मा प्राप्ति हो जाए, ऐसी बात है। तो नरोत्तम ब्राह्मण को वहां शिक्षा मिली, भैया तुम जो काम करो परिवेश क्यों करते हो, बगली परिवेश करी बगली विजन बगलन थोड़ा ही विचार तेरे पर बीट करूं, ऐसा उसका उद्देश्य था, उसका ध्याय था, उस आकाश में नहीं बीट कर दी। अब तेने उस पर क्रोध किया तो उसका ध्याय था, तेरे कोई द्वेष था, अब गरी यह विचार मर गई वहा, अब मरी तुम्हारी दिखू धोरी गई पड़ी, अपराध हो गया, अपराध हो गया धोते भिक्षु बंद हो गई। इस तरह से अपना अपना काम करे, राग द्वेष को छोड़ करके तो सिद्धि हो जाए, ऐसी बात है। भगवान कहाँ रहते हैं, ये 5 जगह रहते हैं। इसी तरह से अपना अपना कर्म जहां जहां करते वह भगवान रहते हैं। अपना ठीक तरह से पालन करे, जो तुमने स्वीकार किया वो भगवान रहते हैं। सबके लिए भगवान सदा सही है, ऐसी बात है। तो भगवान के रहने की जगह है ये, ये अपने कथा भी आई है, पुस्तक आई भगवान कहाँ रहते है। मैं तो भूल गया भाई, कई वर्षों की बात है, कहती भूल तो माफ करो भाई। ठीक अपना काम करो, ठीक तरह से जो जो अपना काम है, श्रेष्ठ कर्मणी अभिरता सर्वसिद्धि लभते धरा, स्वकर्म निरता यथा बंधु यथा प्रवृत्ति भूतानाम ये न सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तम जर्ज सिद्धि बिंदति बात। ये बात नारायण नारायण नारायण ऐसा हो गया। कीर्तन सुनाओ महाराज, भगवान नाम का कीर्तन सुनाओ, थोड़ी देर थोड़ी देर से जाओ कीर्तन सुन लो।